nang bisa ngalangi niat iki maksud tak samudra sun arungi terus no sing tak rasa iki ora mung terus no ranggo ati arep udan bledek sing ngalangi gedene ombak dadi tsunami yo mung kowe sing tak tresnani kabeh yo mung kanggo kowe ora ono liyane nadyan akeh wanita nawak wetor ati ora iso ngilangi kowe mungkin iki dalanku tepati-pati tresno marang siramu. Tetap tunggu.